To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mieszanina ropy, gazu i solanki w Sękowej koło Gorlic podpalona to decyzja sztabu kryzysowego. 300 paczek z żywnością rozdali wolontariusze Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Dziś święto Paschy to jeden z najważniejszych dni w żydowskim kalendarzu. Sztab kryzysowy w Sękowej koło Gorlic podjął decyzję o podpaleniu wydobywającej się spod ziemi mieszaniny ropy, gazu i solanki. Erupcja trwa już od kilku godzin. Strażacy zbierali mieszaninę do specjalnych zbiorników, jednak wypływa jej tak dużo, że trzeba było podjąć radykalniejsze działanie. W Sękowej pracujące na miejscu służby podjęły decyzję o kontrolowanym podpaleniu substancji mieszaniny metanu, ropy i solanki wydobywającej się z ziemi na wysokość około 3 metrów. Taką decyzję podjęto z obawy o dalsze skażenie środowiska. Do samoistnego wyrzutu doszło dziś po południu, prawdopodobnie w miejscu starego przedwojennego odwiertu. Substancje będą płonąć aż do samoistnego wyczerpania. W tej chwili nie można określić, ile czasu to zajmie. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Mówiła Aleksandra Podziewska z Radia Kraków. Na miejscu oprócz strażaków są też specjaliści z firmy Petrol z Krosna i Sanoka, którzy zajmują się eksploatacją złóż ropy. Wolontariusze Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zebrali w okresie przedświątecznym 1,5 tony różnego rodzaju produktów spożywczych. Przygotowano z nich 300 paczek z wędlinami, żurkiem, chlebem i słodyczami. Paczki rozdano dziś bezdomnym na Placu Katedralnym we Wrocławiu. Żywność pobłogosławił arcybiskup Józef Kupny. Święta, one mają właśnie taki charakter, że chcemy je przeżywać wspólnie. Trudno jest się zamykać na drugiego człowieka. Święta są okazją do takiego otwierania się i właśnie także świadczenia pomocy tym, którzy potrzebują tej pomocy. Zbieramy różnego rodzaju dary po to, żeby ten czas dla nich także był świąteczny i radosny. Na wrocławska Caritas to największa organizacja pomocowa na Dolnym Śląsku. Każdego dnia wspomaga ponad 1000 osób. Żydzi rozpoczęli świętowanie Paschy. Do Jerozolimy przybyło wiele osób zarówno z terenu Izraela, jak i spoza granic kraju. Na masztach rozwieszono izraelskie flagi, a sklepy i wiele instytucji jest zamkniętych. Pascha jest jednym z najważniejszych świąt w żydowskim kalendarzu. Upamiętnia wyzwolenie z niewoli w starożytnym Egipcie, mówi rabin Barnea Levi Selavan, archeolog i przewodnik po Jerozolimie. Powiedziano nam, że Bóg nas kocha, wyzwala nas, poszliśmy na pustynię. 40 lat trwało, zanim dotarliśmy na ziemię Izraela. Pierwszej nocy Paschy, z piątku na sobotę, Żydzi spożywali w domach posiłek zwany seder. W trakcie uczty czyta się jedną z Hagat, tekst o wyjściu Żydów z Egiptu, mówił rabin Barnea Levi Selavan. Pascha i Jom Kippur to dwa święta, które są najbardziej celebrowane przez Żydów na świecie. Nawet jeśli nie robią innych rzeczy, to w jakiś sposób świętują wieczór sederowy oraz idą do synagogi w Jom Kippur. To święto, które bardzo nas kształtują. W tym roku święto Paschy zakończy się wieczorem 26 kwietnia. I na koniec smutna informacja. W wieku 80 lat zmarła Maria Wachowiak, aktorka pamiętana przede wszystkim jako Lidka z Pożegnań Wojciecha Jerzego Kasa z roku 58. Zajmowała się też reżyserią teatralną i radiową w 1982 roku. Wyemigrowała do Niemiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe albo będzie bezchmurnie, poza tym możliwy deszcz i burze. 12 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie i 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska Pomaga, pisane razem, pod numer 72052, koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór, jeżeli przyłączyli się Państwo właśnie do nas. My rozpoczynamy już drugą godzinę wieczoru przedświątecznego. O ogrodach mieliśmy rozmawiać. Barbara Marcinik, ksiądz Krzysztof Niedałtowski, Bogusław Deptuła. za szybą Michał Jakubik. Ja przypomnę lub im poinformuję, zwinnie przemieszczam się między studiem Trójki a Zatoką Gdańską. Na moment wybiegłam przed domek, w którym nagrywaliśmy, żeby Państwo uwierzyli, że naprawdę był sztorm i wiatr, ale już powracam pod dach. Panowie sobie jeszcze gawędzą przy naszym stole, a więc ogrody, no tak. Ta kategoria, czy to wyobrażenie ogrodów i ich rola w historii kultury, to oczywiście jest gigantyczny rozdział. Całego nie napiszemy dzisiaj, ale zobaczymy, od czego by panowie zechcieli rozpocząć. Przypominam, ksiądz Krzysztof i Boguś Deptuła. Działamy. Bardzo proszę. Ciąg dalszy naszej opowieści. Kto zaczyna? Boguś ja tym razem. Hildegarda z Bingen tak zdefiniowała raj. Raj zaś jest miejscem rozkoszy, które rozkwita zielenią kwiatów i traw, oraz pełen jest najlepszych zapachów i wszelkich miłych woni. No tak, ale byłoby zbyt pięknie, gdyby na tym ta historia kończyła się. Na razie jesteśmy na samym początku, kiedy, rozumiem, rozważamy raj jako to miejsce pełne harmonii i piękna. To jest biblijny obraz raju, ale wcześniej pewnie gdzieś tam w Mezopotamii mamy Gilgamesza, który szuka nieśmiertelności w ogrodzie właśnie. Ogród jako miejsce szczególne, wyjęte z pustyni, nawodnione, pełne cienia, kojarzyło się ludziom wschodu, ludziom pustyni właśnie z czymś absolutnie rozkosznym, dającym wytchnienie. Ta zieleń, ta woda, to wszystko było marzeniem. Właściwie wyobrażenie raju w Koranie jest bardzo podobne, czy w całej kulturze islamu jest właśnie ten wielki ogród, wielka oaza na pustyni, gdzie jest jednocześnie uczta, czyli dostatek owoców i napojów. No już nie mówię o tych wielkookich hurysach, które tam usługują, ale rzeczywiście wschód ma takie szczególnie baśniowe wyobrażenie ogrodu. I to się rozumie przez to właśnie, że im tego bardzo brakowało. Ja nie zapomnę do końca życia, jak będąc chyba z 4 lata temu w Iranie, najpierw pojechaliśmy do Persepolis, a obok niedaleko Pasargady, taka miejscowość, dawniej wielkie miasto założone przez Cyrusa Wielkiego, to jest 550 przed Chrystusem mniej więcej, czyli właśnie czasy Buddy. Jak mówili miejscowi przewodnicy, pierwszy ogród. To nie musi być prawdą, ale ładnie brzmi. W każdym razie rzeczywiście pokazano takie konstrukcje, które skłaniały, powiem, wodę spływającą z gór, która gdzieś tam sobie mogła się zanurzyć pod ziemią. Zazwyczaj pewnie tak się to kończyło. Oni ją wydobywali poprzez spiętrzanie, poprzez stworzenie korytarzy takich kanalików i basenów po środku. To wszystko było pięknie, geometrycznie przygotowane. Do dzisiaj zachowane są te urządzenia jakby sprzed 2500 lat. I że tam właśnie dzięki tej wodzie u podnóża gór na pustyni, w środku pustyni, wyobraźmy sobie to widziane z kosmosu czy nawet z samolotu, zielona plama nagle, fantastyczna zielona plama. I to nie jest oaza stworzona przez Boga, tylko przez człowieka. To jest sztucznie spiętrzona woda, nawodniony teren i właśnie to nasze polskie słowo ogród pochodzi od tego, że się ogradzało ten teren. To ogrodzenie służyło ochronie przed dziką zwierzyną czy przed obcymi intruzami, tej cennej roślinności, tego cennego miejsca. No a po drugie to było coś, co dawało bezpieczeństwo, tak? W środku człowiek czuł się tam bezpieczny, mógł się tam bawić, cieszyć, rozkoszować. I rzeczywiście te wschodnie ogrody, potem jeszcze, żeby zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda, jak to realnie wygląda, pojechaliśmy do takiego miasteczka Kaszan, to już było bardziej na północy Iranu, gdzie założone, co prawda znacznie później, bo pewnie prawie 2000 lat później, ogrody, do dzisiaj funkcjonują właśnie jako takie fantastyczne kompleksy takich budowli pełnych właśnie kanałów, fontan, kaskad, roślinności, takich pawilonów, które ocieniają człowieka i w środku jest mały basen z rybami, zresztą złotymi na pewno i czerwonymi. I tam rzeczywiście schodzili się ludzie miejscowi, seminarzyści z jakiejś szkoły koranicznej, młodzież, która miała jakąś przerwę, ludzie z targu, którzy skończyli swoje transakcje i tam po prostu rozkoszowali się tą zielenią, tym szumem wody. Można się poczuć jak w raju, rzeczywiście, więc pomyślałem sobie o tym zamyśle człowieka, który chciał sobie sztucznie nawet stworzyć coś, co było tęsknotą do raju utraconego właśnie, do tego miejsca, gdzie natura stworzona przez Boga była tym schronieniem, naturalnym pierwszym habitatem człowieka, gdzie można było bezpiecznie i w cieniu z dostatecznej ilością wody i pożywienia żyć i cieszyć się i rozkoszować. Więc jeśli to się skończyło, zostaliśmy wygnani z tego raju, to człowiek chciał sobie ten raj na nowo budować poprzez tworzenie ogrodów. Ja oczywiście znów nawiązuję do książki Myśli różne o ogrodach, bo próbowałam jakoś tę historię sobie uporządkować. To te pierwsze ogrody już europejskie miały taki charakter właśnie harmonijny. Chyba nazywało się je ogrodami francuskimi. Sytuacja znacznie bardziej skomplikuje się, kiedy człowiek zacznie coraz bardziej ingerować w tę przyrodę i zacznie kombinować. Ale czy ty chciałbyś jeszcze nawiązać do tej pierwotnej idei arkadyjskich ogrodów? Bogusław. To jest interesujące, że w gruncie rzeczy człowiek wytyczając, zakładając ogród, powtarza taki boski gest. To jest bardzo ciekawe w tym, wydaje mi się, że mając takiego nauczyciela i poprzednika, jakim jest Bóg Stworzyciel, człowiek w pewnym sensie stawia się w takiej boskiej roli również. Bo ten świat, który powołuje do życia za pomocą najpierw właśnie tego ogrodzenia, bo to jest też bardzo ważne, że raj był ogrodzony. Jest kwestia, ile było bram do raju, czy 7, czy 4, różnie mówią źródła. Ale ważne jest, nie cały świat był rajem. Eden był zamknięty, Eden był ogrodzony. Czyli już wtedy istniał jakiś naturalny podział, właśnie czy naturalny rzeczywiście, podział na to, co jest za płotem i w środku. Czyli że dzięki temu albo poprzez to w ogóle mogło się dokonać wygnanie. Bo gdyby cały świat był rajem, to by nie było żadnego wygnania. Bo z czego? No z czego by wygnał? Jakby I dokąd, prawda? Jak wszystko byłoby wspaniałe. To pokazuje jedną rzecz, wydaje mi się, w taki bardzo krystaliczny sposób, a mianowicie, gdzie została napisana Biblia. Czyli w miejscu, gdzie nie ma wody. Bo z kolei, kiedy Krzysztof Kolumb odkrył nowy świat, to wtedy pojawiła się taka myśl, że być może to jest raj. Ponieważ tam wszędzie jest woda. W tym, co odkryli Hiszpanie, co znaleźli Hiszpanie, był taki dostatek ogólny wody, że wszystko wyglądało na rajską dziedzinę. I to jest bardzo ciekawe, że nawet, jak to powiedzieć, nawet to nasze niby uprzednie, prawda, wyobrażenie raju jest wygenerowane przez miejsce, w którym ten tekst powstał. I to jest bardzo ciekawe, bo dla Indian Guarani, prawda, to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Może właśnie rajem będzie przestrzeń, w której nie ma aż takiego dostępu roślinności, nie ma aż takiego dostępu wody, gdzie to na przykład jest ograniczone. Czyli w jakimś miejscu, którym jest schronienie dla człowieka. Bo z kolei raj, ogród jest tą ucieczką przed wypalającym wszystko słońcem, prawda? I to jest bardzo ciekawe, że my jesteśmy jakby uzależnieni od tego wyobrażenia, które dostaliśmy, prawda? I przenosimy je na cały świat, bo to tak naprawdę może być zupełnie inaczej. Ksiądz Krzysztof? Tak, no to jest gest, który powtarzamy ciągle w cywilizacji naszej, w kulturze. No, wspomniałaś o tych arkadyjskich ogrodach. Arkadia koło Nieborowa to przecież jest piękne miejsce założone przez oświeconych Polaków, które nawiązywało bardzo świadomie do właśnie takiego symbolu bliskości natury, obfitości wody właśnie, czy też wspaniałych nasadzeń, wspaniałej roślinności, która udawała trochę dziką, ale w zasadzie była zaprojektowana. Trzeba tu powiedzieć o tym, że w ogrodach często, w pewnym typie ogrodów, pojawiały się też jaskinie albo groty. Zresztą ogród to też poniekąd park, z moim wspomnieniem Parku Oliwskiego, w którym niemal się wychowywałem, bo przecież nasze seminarium duchowne w Gdańsku mieści się w dawnym klasztorze cysterskim po części, który był otoczony przepięknym parkiem. Cystersi przecież z tego słynęli, sprowadzali wspaniałe rośliny, drzewa, na przykład drzewo balsamiczne rośnie w naszym ogrodzie za płotem, za ogrodzeniem. Strumienie, które płyną potem sobie do Bałtyku dalej, są spiętrzone, ułożone w geometryczne stawy, palmiarnia. No to wszystko jest jakby też takim trochę rajem, do którego człowiek tęskni i z tego zgiełku miasta chętnie tam ucieka. Ale ta grota, dla mnie to było takie podniecające, jako małego chłopca, jeszcze zanim trafiłem do seminarium, to z mamą chodziliśmy tam na spacery. Jechało się dwójką do Oliwy specjalnie, żeby tam dotrzeć do tego parku. To były takie groty szeptów, czy też groty, które pozwalały się schować dzieciakom. Sztuczne oczywiście, ale skojarzenie z grotą pojawia się w tej drugiej części opowieści o ogrodach biblijnych, bo przecież zmartwychwstanie właśnie dokonało się w ogrodzie, tak? Jeśli Jezus był pochowany w jaskini, czyli w grobowcu wykutym w skale, to on wychodząc z tego, tak zresztą jak się tak dokonało narodzenie Jezusa też w jaskini, mówimy w stajence, ale to była grota, to się dzieje jakby wychodzenie z wnętrza ziemi, jakby poród, jakby wyjście na świat z łona, mówimy tak, z łona ziemi, z łona matki. I ten Jezus, który stamtąd wychodzi, jest no właśnie tym nowym Adamem, najpierw tamten wygnany z raju, ten teraz jest w tym raju gospodarzem jakby, tak, i zaprasza ludzkość do tego raju. Jest taki bardzo ciekawy apokryf, który stawia pytanie, co się stało z Edenem po wygnaniu Adama i Ewy. Thank you. i taka jest dramaturgia naszego spotkania. Za kilka minut powrócimy do naszej rozmowy, że odbywam wraz z Państwem, mam nadzieję, że wraz z Państwem swoistą podróż. Pomyślałam, że sensowne byłoby przywołanie muzyki Philipa Glassa do filmu pod tytułem Kojeni z Katsi. Jest taka wielka podróż przez świat. Film jest stary, podobnie zresztą jak sprzed kilkudziesięciu lat jest książka wspomniana przeze mnie Jarosława Marka Rynkiewicza Myśli różne o ogrodach, dzieje jednego toposu. Oczywiście chodzi o topos ogrodu. Ja wielokrotnie tę książkę powoływałam się przez wiele, wiele lat. Przyznam się, nie mam jej, chyba nie można jej nigdzie zakupić. Jest w internecie, ale nikomu nie polecam czytania w tej postaci. 20 minut po 22. Za moment powracamy, jak wspomniałam, do naszej rozmowy. Co się stało z Edenem po wygnaniu Adama i Ewy? Ten ogród, czemu on służył dalej? No jest kilka wersji, że potop go zniszczył i już go nie było i że Bóg założy go na nowo na końcu czasów. Ale jedna z wersji, co się bardzo mi się podobała, jest taka, że tam w tym ogrodzie, który został pusty po wygnaniu Adama i Ewy, mogli sobie czekać wszyscy sprawiedliwi ze Starego Testamentu na Mesjasza. I ten z kolei przepiękny obraz czy wizja tego, że Jezus schodzi do otchłani, czyli wstępuje do piekieł, żeby stamtąd wyprowadzić właśnie wszystkich, łącznie z Adamem i Ewą, Dawidem i Jeremiaszem, wszystkich sprawiedliwych Starego Testamentu, no to oni po prostu tam czekali pewnie w tym ogrodzie czy w tej grocie. To jest oczywiście apokryf, ale bardzo ładna figura symboliczna, która pokazuje nam funkcję tego ogrodu w sposób szczególny. I myślę, że właśnie to rozumienie ogrodu jako miejsca sakralnego, świętego, bo właśnie to, co sobie tu mówiliśmy o tym, że to ogrodzenie wydzielało sakrum od profanum, tak? Tu mieszkamy z Bogiem, jesteśmy w strefie sakralnej, wydzielonej. Wygnanie to było wyjście do profanum, w tą świeckość zwykłą. A znowu to zmartwychwstanie, ta cała przygoda Jezusa z ludzkością i ten jego wielki gest ofiarny sprawia, że mamy przepustkę, znowu mamy bilet, że możemy wejść do tego sakrum, do tego miejsca świętego, pięknego, miejsca życia, miejsca odradzania się, miejsca właściwie nieśmiertelności. I to jest, myślę, że genialna opowieść również tym kluczem ogrodów otwierająca zrozumienie zmartwychwstania i całego odkupienia. Bogusław Leptuła przywołał Hildegardę z Bingen, kompozytorka, mistyczka, święta. A urodziła się, odgadną Państwo, w którym roku? W 1998. To jej muzyka właśnie. Thank you. w takim tekście dawno, dawno, dawno, czyli średniowiecznym, łacińskim, jest tam rozróżnienie trzech różnych ogrodów. Autor dzielił po prostu te ogrody na trzy części. I pierwszy to był ogród, który wynikał z uświadomienia sobie znikomości życia. Drzewa orzechowe tam rosły i tak dalej. I w tym ogrodzie kąpała się biblijna Zuzanna. Potem drugi ogród, który był utożsamiany z ogrodem słodyczy niebiańskich, zwany ogrodem rozkoszy. I tam został umieszczony Adam, aby go uprawiał i strzegł. I trzeci ogród powstały ze słodyczy i rozkoszy oglądania Boga, którego symbolem był Hortus Conclusus, czyli ogród zamknięty. Do tego moim zdaniem jeszcze powinniśmy na chwilę wrócić w tej rozmowie. I w nim Józef z Arymatei wykuł sobie w skale swój grobowiec. I to jest ten grobowiec, do którego został złożony Jezus Chrystus. No, wyobraźnia średniowiecza była bardzo bogata i bardzo gorliwa w tym nawet pięknym zmyślaniu, bo rzeczywiście jest to taka tęsknota za rozszyfrowaniem tych tajemnic biblijnych i zrozumieniem swojej pozycji w świecie. Rzeczywiście to umiejscowienie, jak na scenach, już sobie to wyobrażam. Zuzanna kąpie się w jednej części ogrodu, Adam z Ewą są w drugiej i uprawiają go, a w trzeciej Józef z Arymatei wykuwa w skale grobowiec. Ani chronologii w tym nie ma, ani specjalnej logiki, a jest no, taka właśnie tęsknota za wyjaśnieniem ludzkich tajemnic. Ten ogród rozkoszy, no pewnie nie uciekniemy od Boscha, bo rzeczywiście to, co wisi sobie w Prado dzisiaj, czy stoi właściwie jako ołtarz, tryptyk, jest dla mnie zawsze wielką zagadką. Ja tu nie będę się mądrzył, bo już różne tęgie głowy sobie łamały. Połamały sobie głowy, języki, pióra na tym rozszyfrowywaniu Boscha, ale dla mnie takim ciekawym kluczem do niego jest film Majewskiego, który jest właściwie powieścią sfilmowaną przez niego samego. Lech Majewski zrobił taki film, który się nazywa Ogród Rozkoszy Ziemskich. I to jest opowieść o młodym inżynierze, który buduje statki i który zakochał się i pokochał wzajemnością piękną Włoszkę, młodą dziewczynę, która zajmuje się historią sztuki i właśnie rozszyfrowywaniem tegoż Boscha, tego tryptyku słynnego. I oprócz tej narracji, w której oni, mając ze sobą wspaniałą przygodę pełną miłości, zaufania, przywiązania, wcielają się niemal w rolę tych figur, które są tam na tym obrazie, czyli bardzo karkołomne różne sytuacje, i to jest jasna strona tej opowieści, dowiadują się, że ona jest chora śmiertelnie i że odchodzi. I jest taka scena, którą zapamiętałem, te ciary na plecach do dzisiaj, jak on, czyli bohater filmu, analizując właśnie marność człowieka, marność w sensie takim kruchość ludzkiego ciała i życia, bierze akwarium puste i do niego wsypuje i wlewa to wszystko, co jakby chemicznie składa się na ludzki organizm. Czyli bardzo dużo wody, trochę węgla, trochę chyba gwoździ, nawet metal, w każdym razie żelaza jakiegoś sypie i pokazuje, że chemicznie i fizycznie to my jesteśmy tym właśnie i że ten Boż, który pokazywał te ludzkie przywary, czy też nadużycia, czy też rozkosze, no to jest jakby taki profetyczny w tym, że nie pokładajmy ufności w tych rozkoszach i nie myślmy, że to jest wszystko, bo to po prawej stronie na skrzydle, gdzie jest piekło, no pokazuje właśnie marność, znikomość tego. Nie jest to tani moralityzm, ja to trochę spłaszczyłem przez to streszczenie, ale ilekroć jestem w Prado i patrzę na ten obraz, to też mam ciarki na plecach, bo z jednej strony ten Bóg, który stwarza Adama i Ewę i jest na tym rajskim skrzydle takim właściwie Jezusem, to nie jest Bóg Stwórca, nie jest Jahwe, to jest Jezus, który stoi przy tych dwóch nowo stworzonych ludziach. Posyła ich do tej środkowej części, a tam jest kołowrót życia i właściwie rozkosz truskawek, jak niektórzy historycy sztuki mówią. Zresztą taki był chyba pierwotny tytuł tego obrazu. Truskawka jako symbol takiego właśnie zbytku trochę i nowości, której człowiek podlega łatwo. No i po prawej to piekło muzyków, gdzie właściwie wszelkie męki są przeprowadzane za pomocą instrumentów muzycznych. Proszę sobie to czytać, jak każdy chce, jak każdy umie. Właśnie tej nocy być może szczególnie dobra lektura. Haydn i szalony zespół Il Giardino Armonico, piekło dawnych instrumentów. No, Jaśko z werandy do nas napisał i napisał, że jest pięknie. Jak miło, serdecznie pozdrawiamy. No, bądźcie zdrowi. I już za chwilę dołączy do nas ksiądz biskup Michał Janocha, historyk sztuki, z którym spotkałam się w Białej Wilni, budynku Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, położonym w pięknym ogrodzie na Powiślu. Ja bym wyszedł od tego pierwszego ogrodu, czyli od ogrodu, który Pan Bóg zasadził na kartach Księgi Rodzaju, a więc Bóg, który jest ukazany jako ogrodnik. Wiemy, że na kartach Biblii są dwa opisy stworzenia człowieka. Jeden ten, który układa całą historię w 7 dni stworzenia i który podkreśla wielkość stworzenia, wielkość człowieka, jego władzę nad światem. I ten drugi, który podkreśla jego kruchość i małość. Ten ogród się właśnie w tym drugim pojawia. Przytoczę to zdanie z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. To jest werset 9. Zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Więc ten człowiek jest ulepiony z gliny ziemi, jest kruchy, a jednocześnie jest usytuowany w ogrodzie. Ten ogród jest, mówiąc poetycko, językiem mistyków, jest komnatą zaślubin. Ogród jest dziełem Boga. Wszelkie ludzkie ogrody będą w takim razie jakimś naśladowaniem samego Stwórcy, który jest, jak powie list do Hebrajczyków, artystą, Deus Artifex. Można powiedzieć, że zapewne w sposób nieuświadomiony autor biblijny wskazuje Boga jako twórcę kultury, bo przypomnijmy, że kultura pojawia się w naszych dziejach najpierw chyba u Horacego w kontekście uprawiania roli, w kontekście agrykultury, potem dopiero jest kultura duszy, kultura anime, ale tak naprawdę Biblia nam pokazuje, że to Bóg pierwszy ten ogród stworzył, że te nasze ogrody są tylko naśladowaniem Jego ogrodu. No i to właśnie ten ogród staje się scenerią kuszenia i grzechu i wygnania, a to wygnanie sugeruje, że ten ogród miał swoje granice. Tam jest wprost napisane: dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów. A zatem mamy przed i za. Istnieje jakaś granica, jakiś mur. Mówiąc już dalej językiem Księgi Rodzaju, to będzie ogród zamknięty, hortus conclusus. Taki ulubiony temat w ikonografii średniowiecznej. A zatem raj jako miejsce, dziś oczywiście będziemy tłumaczyli stan, ale konkretne miejsce, w którym Bóg objawia człowiekowi siebie i objawia człowiekowi samego człowieka. To wygnanie z raju jest wygnaniem z ogrodu. Człowiek znajduje się poza ogrodem. Biblia tego nie mówi wprost, ale teraz ten człowiek, uprawiając ziemię, będzie też próbował naśladować te raje i stwarzać swoje własne ogrody na obraz i podobieństwo Boże. No i mamy Pieśń nad Pieśniami jeszcze, która jest ulubioną księgą mistyków i która jest naprawdę wysoką poezją teologiczną. I mamy tutaj fragment, rozdział 4, wiersz 12, kiedy oblubieniec mówi do oblubienicy, a będzie to tekst chętnie cytowany przez mnichów w średniowieczu. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma oblubienica. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Ogród zamknięty, hortus conclusus, będzie więc symbolem miłości oblubieńca i oblubienicy. I mamy te różne piętra interpretacji, począwszy od tego, że to jest Bóg i człowiek, że to jest Bóg i dusza, że to jest Chrystus i Kościół, że to jest wreszcie Maryja. I ta ostatnia interpretacja bardzo rozpowszechni się i w średniowiecznej teologii, i w średniowiecznej sztuce. Klasztorne wiredarze i klasztorne ogrody będą praktyczną realizacją tego hortus conclusus ze wszystkimi roślinami i owocami, które będą miały oczywiście swoje praktyczne znaczenie spożywcze bądź lecznicze, ale również będą obarczone znaczeniem symbolicznym. Każda roślina, każdy kwiat, każdy owoc będzie miał w sobie różne pokłady teologicznych znaczeń, jak pisał Alan Zlil, omni mundi creatura quasi liber et pictura, więc wszystko, co stworzone, jest jakby księgą i obrazem. I sama Pieśń nad Pieśniami już nam tu podpowiada, czytam dalej. Pędy twe granatów gaj, z owocem wybornym kwiaty henny i nardu, nard i szafran, wonna trzcina i cynamon i wszelkie drzewa żywiczne, mirra i aloes i wszystkie najprzedniejsze balsamy. Tyś źródłem mego ogrodu, zdrojem wód żywych spływających z Libanu. I utrwali się wtedy ta interpretacja ogrodu zamkniętego, hortus conclusus, który będzie zrealizowany w każdym klasztorze w postaci sztuki ogrodniczej. Interpretacja maryjna. To Maryja jest rajem, ponieważ to ona poprzez narodziny Chrystusa otwiera nam raj utracony. Ojcowie Kościoła na różny sposób będą interpretowali te rośliny i owoce tego zamknionego ogrodu, więc będą róże męczenników, będą lilie wyznawców, będą fiołki dziewic. Poziomy tych interpretacji są tutaj bardzo różne, ale wszystkie je łączy jedno, że każda z roślin i każdy z owoców ma jakieś odniesienie do życia człowieka, ostatecznie do życia wiecznego. No i tutaj może przeszedłbym do drugiego ogrodu, który jest jakby kontrapunktem, bo ogród rajski stał się scenerią kuszenia i upadku, a ogród oliwny stanie się niejako symbolicznym miejscem powrotu do utraconego raju. Jest taki piękny tekst starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę, który czytamy w brewiarzu. To jest tekst z II wieku, który jest, nawiasem mówiąc, pierwszą literacką ikoną zmartwychwstania, tożsamego ze wstąpieniem do otchłani. Jeszcze wtedy obrazów nie było, ale ten obraz literacki nam został. I tam Chrystus, nowy Adam, mówi do Adama, którego chwyta za rękę i wyciąga z grobu. Wyjdź, Adamie, ty, który w ogrodzie rajskim wyszedłeś z raju, a ja za ciebie w ogrodzie oliwnym zostałem wydany i pogrzebany w ogrodzie. Więc mamy taką literacką paralelę, pomiędzy tymi dwoma ogrodami, ale jest to w gruncie rzeczy paralela teologiczna. Z jednej strony ogród jako miejsce objawienia Boga, w którym ujawnia się nieposłuszeństwo człowieka, i z drugiej strony ogród oliwny, w którym posłuszeństwo Boga człowieka, Chrystusa, prowadzi go do śmierci, do pogrzebania w ogrodzie, aby otworzyć nam ogród rajski. Sztuka daje temu świadectwo na rozmaity sposób. Myślę tu szczególnie o przedstawieniach późnogotyckich, w których pojawia się to nowe zainteresowanie z zewnętrznym, widzialnym światem i w którym w ogrodzie oliwnym u stóp modlącego się Jezusa i śpiących apostołów można zobaczyć różne konkretne rośliny, które malowane są z precyzją godną podręczników botanicznych. Każda z nich ma jakieś swoje ukryte znaczenie. Nie inaczej będzie zresztą też w scenie złożenia do grobu. Ten grób też będzie w ogrodzie. Przypomina mi się jeszcze taka osobista przygoda, kiedy przed laty badałem Polonika artystyczne w zbiorach watykańskich. Natrafiłem, właściwie nie ja pierwszy, ale ksiądz profesor Pasierb przede mną, ja potem kontynuowałem te badania, na zbiór bardzo ciekawych rękopisów XIX-wiecznych. Powstał mianowicie pomysł, aby encyklikę o niepokalanym poczęciu przetłumaczyć na wszystkie języki narodów Europy i ofiarować je w imieniu tychże narodów Ojcu Świętemu. Otóż w pozostającej pod zaborami Polsce trzy polskie arystokratki postanowiły wykonać własnoręcznie te właśnie tłumaczone teksty encykliki o niepokalanym poczęciu w trzech językach dawnej Rzeczpospolitej, a mianowicie polskim, ruskim i litewskim. I właśnie encyklika w języku litewskim tłumaczona, tu udało mi się odczytać i odnaleźć autorkę ilustracji przez Natalię Kicką, posiada przepiękną drewnianą oprawę, w której w bordiurze możemy przeczytać te słowa z pieśni nad pieśniami, które przed chwileczką tutaj zacytowałem, z tymi wszystkimi roślinami i kwiatami. I one wszystkie z taką jakąś wielką kobiecą predylekcją i pasją zostały zilustrowane w tej encyklice, która jest chyba najbardziej botaniczną, a jednocześnie najbardziej teologiczną z encyklik, gdy chodzi o swoją warstwę ilustratorską, a wszystko w konwencji tego, o czym tutaj mówimy, czyli ogrodu zamknionego, którym jest Maryja, którym jest jej niepokalane poczęcie. Oh, ksiądz biskup, profesor Michał Janocha będzie jeszcze przez nas słyszany, jeżeli Państwo oczywiście pozostaną z nami jeszcze przez jakiś czas. Przed chwilą Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater, z płyty nagrodzonej Fryderykiem. Muzykę nagrał, zmontował, zmasterował, przepraszam za słowo, znany Państwu doskonale reżyser dźwięku w Teatrze Polskiego Radia Andrzej Brzoska. Gratulujemy. I za chwilę z tej samej płyty współczesna muzyka maryjna Pawła Łukaszewskiego, Luctus Marie, Żałość Maryi. To nasz moment zamyślenia nad katedrą Notre Dame w Paryżu. Ołtarz ocalał, organy. Można doszukiwać się znaku jakiego? Już zajrzeliśmy na tę ciemną stronę ogrodu. Za moment oczywiście uświadomimy sobie, że tam i śmierć, i szatan. Skoro już te wątki pojawiły się, to może jeszcze powiedzmy, że człowiek, ingerując w przyrodę, w strukturę tego pięknego ogrodu, stworzył również inny jego wariant, czyli ten ogród zabałaganiony, jesienny, zwany ogrodem angielskim. Czy chciałbyś do tego nawiązać, Boguś? Całą tę audycję można byłoby poświęcić zwyczajnie po prostu historii ogrodów w tym naszym europejskim jakby rozumieniu tej historii. Czyli, że najpierw jest to gdzieś tam oczywiście ogród. No w starożytnym Rzymie to tam różnie z tym było, ale oczywiście willa w Tivoli, willa Hadriana pokazuje, że takie miejsca były, że tworzone były takie urocze zakątki. W średniowieczu klasztor i wirydarz i krużganki obiegające dziedziniec, na którym właśnie rosną rośliny według pewnego porządku, bo to się tam na ogół bardzo starannie dzieliło na część kwitnącą, część ziołową, część jakąś i tak dalej. To wszystko było uporządkowane. Aż potem, kiedy ten ogród wychodzi poza mury klasztoru, staje się po prostu ogrodem przypałacowym. Najpierw, bo też o tym zapominam, najpierw w stylu włoskim, bo to był ten pierwszy nowożytny ogród, nie francuski, tylko włoski, ale oczywiście w gruncie rzeczy to znowu był ogród regularny, ogród niezwykle dopilnowany taki. Potem był ogród francuski, potem przychodzi ogród angielski i tylko z pozoru on jest znowu nieuładzony. Nic nie musi być tak uładzone jak nieuładzenie. To, w jaki sposób komponowano ogród, ten właśnie angielski, czyli ten niby swobodny, niby romantyczny, było niezwykle precyzyjne. Tam chodziło z kolei o coś zupełnie innego. Tam chodziło o stworzenie wrażenia naturalności na jednak ograniczonej przestrzeni, jeszcze z tym, żeby w tej przestrzeni w miarę możliwości ukazać jak najwięcej zjawisk i rodzajów możliwości przyrodniczych, czyli właśnie skały, czyli wodospady, czyli jeziora i tak dalej, i tak dalej. Tam na tym małym, zamkniętym terenie miało być jak najwięcej tych różnych estetyk, można powiedzieć, ogrodowych. Łącznie z takim czymś, o czym my dzisiaj nie myślimy, nie pamiętamy, nie mamy tego jakoś za mocno w świadomości, na przykład układanie kolorami, czyli że mamy z jednej strony drzewa, które mają żółte liście, czy tam żółtawe, mamy zielone. Bo pojawia się jesień oczywiście. A nie, kochana, nie, bo sadzimy czerwony buk, który nam daje czerwone liście. I jeśli teraz zestawiamy te wszystkie rzeczy, to nie jest tak, że to mamy jednolitą zieloną, jak mawia moja przyjaciółka, tępy zielony kolor lata. Bo ona kocha wiosenną zieloność, która jest rzeczywiście o wiele fajniejsza i nie ma niczego ładniejszego w przyrodzie niż kolor żaby o nazwie rzekotka, która jest tak zielona, jak może być cokolwiek zielone, prawda? Jest najzieleńsza na świecie w jakimś sensie. I to jest ta właśnie wiosenna jakby zieloność. Po czym jak przychodzi pełnia lata, to ta zieloność się zmienia. Staje się rzeczywiście no taka po prostu zielona. Po czym dopiero przychodzi to, o czym ty z kolei mówisz, czyli jesień i tutaj się robi feheria barw przeróżnych, ale w takim precyzyjnie zaplanowanym angielskim ogrodzie to było wpisane, że te kolory mają być różne, że to nie ma być właśnie jedna tępa zieleń lata, tylko mają być mimo jednej pory roku różne zielenie, różne inne kolory, różne faktury. Ostatnio obejrzałem film dokumentalny o pewnym niewielkim, mającym zaledwie 3000 metrów kwadratowych japońskim ogrodzie, założonym późno, w XIX wieku. No ale tam to rzeczywiście, powiem szczerze, doznałem pewnego zaburzenia. Otóż jedną z bardzo ważnych czynności pana ogrodnika, zresztą nie jednego, tam jest iluś ogrodników, na tym, tak jak mówię, mającym bardzo mały obszar ogrodzie. On skubał igły na sośnie, żeby ich nie było za dużo. Bo pełna taka igliwia sosna za bardzo dominowała w pejzażu i to nie wyglądało dość dobrze. Więc rozumiecie, facet włazi na gałąź i obrywa igły, żeby było ich mniej. No to jest... To już jest rzeczywiście jakieś diaboliczne, moim zdaniem, myślenie na temat ogrodu i jego estetyki. Znaczy, moim zdaniem Japończycy, nie chcę w ten temat wchodzić, ale pokonali nas naprawdę powielekroć. Ja na chwilę muszę wrócić do ogrodu angielskiego. Mój najsłynniejszy, osobisty, bardzo przeżyty ogród angielski to jest English Garden w Monachium. Jako, że tam studiowałem przez rok i mieszkałem po jednej stronie ogrodu, a uniwersytet był po drugiej, codziennie go przemierzałem dwa razy. Zazwyczaj czyniłem to na rowerze. Dla mnie to jest synonim ogrodu angielskiego, zresztą taką ma nazwę właśnie, gdzie płynie sobie Izera, rzeka piękna, spiętrzona czasami, rozlewająca się w jeziora, kaczki, ale jednocześnie też rozkosze, bo jest właśnie chińska wieża, przy której jest Beer Garden, czyli duży ogródek piwny. I jest orkiestra, która gra sobie złożona z panów w szortach skórzanych. No już nie mówię, jak to jest jesienią, Oktoberfest tam też się dzieje, chociaż głównie to jest poza centrum. No i tam na konikach można sobie jeździć i opalać się. I tutaj clue opowieści. Mianowicie ludzie w English Garden w latach 90., kiedy tam studiowałem, uczynili sobie z tego plażę nudystów. I rzeczywiście opalano się nago, co było chyba takim nawiązaniem do tej właśnie dzikości natury, do tej całkowitej naturalności. I chyba nikomu to raczej nie przeszkadzało. Aczkolwiek raz jedna z gazet, to nie katolickich właśnie, tylko to była gazeta jakiegoś bardzo surowego bractwa protestanckiego, pomstowała na to i mówiła, że będzie kara boska za taką rozpustę w tym ogrodzie angielskim. I rzeczywiście spadł straszliwy grad, do tego stopnia silny, że wszystkie maski samochodów były powgniatane od takich kulek. No i zaraz w tej samej gazecie było, aha, Bóg się zemścił i spuścił karę na grzesznych monachijczyków. Okazało się, ironią losu, że ten grad spadł prawie wszędzie w Monachium, oprócz ogrodu angielskiego. I tam nic się nikomu nie stało, ani przyroda nie ucierpiała. To jest opowieść o takim miejscu rozkoszy właśnie, rozumianych bardzo różnie, ale rzeczywiście ogród powinien nam się kojarzyć i to jest wielka tęsknota, mój nawet apel, jeśli mogę wygłosić, do tego, żeby pamiętać o ogrodach, bo to rzeczywiście stamtąd przychodzimy i tam jest wielka rozkosz przebywania, nie na betonowej, asfaltowej jezdni, nie w centrum handlowym, które też ma zabetonowane albo podziemne, albo wielopiętrowy parking. Tam jest wtedy sztuczne światło, sztuczna muzyka, która sączy się z tych głośników. Ja jestem chory po pół godzinie bycia w centrum handlowym. Jeśli byłoby więcej ogrodów w naszych miastach, to mielibyśmy być może łagodniejsze obyczaje i w dobrych miastach, dbających o swoich obywateli, rzeczywiście takich terenów zielonych jest dużo. Ja tylko mogę powiedzieć, że w Gdańsku nie jest z tym najgorzej, a ostatnio zrewitalizowano Park Oruński, który odwiedziłem i byłem przeszczęśliwy, że taki właśnie angielski styl zdominował kawałek Gdańska, który był zapomniany i trochę zaniedbany, mimo tego, że właśnie układano ten ogród w czasach oświecenia, zawołano i poproszono Szinkla, żeby tam zaprojektował kościół tuż obok tego ogrodu. I to bardzo światli, mądrzy ludzie zrobili, a równie światli teraz to odnowili. Więc te ogrody są niewątpliwie wyrazem naszej kultury, również kultury ducha. I jeśli mielibyśmy właśnie mierzyć jakąś wrażliwość ludzką skalą, to ja bym mierzył ją skalą ogrodów w miastach. Majaki kormoranów, muzyka tym razem teatralna i ogrody we współczesnych miastach. Zbliża się 23, będzie serwis informacyjny, a potem rozpoczniemy trzecią godzinę wieczoru. Serdecznie zapraszamy. Wigilia Paschalna 2019.